z obniżką to 1499 zł, a smartfon Motorola Edge30 Neo za 999 zł, taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1149 zł. Dostępny też w 50 latach. RLS 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 13 dzień listopada. Minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Małgorzata Kidawa-Błońska została wybrana marszałkiem Sejmu 11 kadencji. Sejm z kolei wybrał wicemarszałków Izby. Lada dzień ma być gotowy projekt 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Szczegóły zna nasza brukselska korespondentka. W Krakowie można już zobaczyć nieznane dotąd prace Tadeusza Kantora. Małgorzata Kidawa-Błońska została marszałkiem Senatu. Jej kandydaturę poparło 66 senatorów. Inauguracyjne posiedzenie Izby Wyższej nowej kadencji obserwuje Aneta Pawłowska-Krać. Ale to, co mówiła nowo wybrana marszałek. Małgorzata Kidawa-Błońska podziękowała senatorom za powierzenie jej tej funkcji. Mówiła także o zobowiązaniu wobec wyborców. Dzisiaj naprawdę wielki dzień, bo od dzisiaj Polska się zmienia. Polacy zadecydowali, że chcą zmiany i ta zmiana przyszła. My odpowiadamy przed nimi. Nie możemy zmarnować żadnego głosu oddanego na ugrupowania demokratyczne. Polacy chcą zmiany. Mówiła, że senatorowie będą dbali, żeby prawo w Polsce było dobrze przygotowane. Marszałek wyraziła nadzieję, iż Izba Wyższa Parlamentu pokaże, że polityka to także wartości. Następnie marszałek poinformowała, że porządek obrad zostanie poszerzony o wybór Komisji Etyki i jej przewodniczącego oraz zostanie dodany punkt dotyczący zmiany regulaminu Senatu. Chodzi o maksymalną liczbę wicemarszałków. Teraz trwa przerwa, w czasie której senatorowie mogą zgłaszać kandydatów na wicemarszałków, bo wybór wicemarszałków to kolejny ważny punkt dzisiejszych obrad. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za relację. Wcześniej w Senacie, przypomnijmy, przemawiał prezydent. Andrzej Duda podczas wystąpienia na inauguracyjnym posiedzeniu tłumaczył, że istotę misji senatora odzwierciedla rota składanej przysięgi. To bez wątpienia zatem osobisty, znaczący sukces i zaszczyt. Liczę, że od tej chwili wszystkie Państwa umiejętności, talenty, wiedza i doświadczenie będą służyły realizacji misji, jaką nasi rodacy powierzyli Panom i Paniom senatorom. Istotę tego posłannictwa wyraża rota senatorskiego ślubowania. W Senacie największy klub będzie mieć Koalicja Obywatelska. Będzie on liczył 41 senatorów. Drugie w kolejności Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 34 mandaty. Sejm wieczorem wznowił obrady. Posłowie kilkanaście minut temu wybrali członków prezydium Izby, wicemarszałków. Zostali nimi Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm nie wybrał na to stanowisko przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości Elżbiety Witek. Pojutrze ma być gotowy projekt 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Zapowiedział to w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 27 krajów. Tego samego dnia Komisja Europejska prześle dokumenty państwom członkowskim. Do zatwierdzenia restrykcji potrzebna jest jednomyślność. Kluczowym elementem 12 pakietu ma być embargo na import diamentów z Rosji, o czym brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała przed kilkoma tygodniami. Oficjalnie potwierdził to po ministerialnej naradzie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. W 12 pakiecie będą nowe zakazy, w tym te dotyczące diamentów. Zmniejszone mają być też limity cenowe na ropę, by ograniczyć dochody Rosji z jej sprzedaży do krajów spoza wspólnoty. Szef unijnej dyplomacji zapowiedział też działania w walce z obchodzeniem sankcji. Josep Borrell mówił również, że Ukraina pozostaje priorytetem dla Unii. Nie tracimy z oczu tego, co dzieje się na Ukrainie. Wiemy, że Rosja wykorzystuje żywność i energię jako broń w tej wojnie i atakuje infrastrukturę Ukrainy. Szef unijnej dyplomacji zapewnił, że wsparcie dla Kijowa będzie kontynuowane. Mówił m.in., że celem Unii wciąż pozostaje dostarczenie w ciągu roku, czyli do marca, miliona sztuk amunicji. Do tej pory Unia przekazała 300 tysięcy pocisków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Chociaż na siedząco to się zupełnie nie posiadamy z radości wprost, nie że możemy się z państwem spotkać tego wieczoru. Bo się doczekać nie mogliśmy. Trzecia fala, la la la la. I za sterami Olga Szućko, a Marek Pawlukiewicz pichcił co mógł i pomagał i wspierał. Marek Horodniczy w studiu. Dobry wieczór. Tu i ja, Rafał Porzeziński. To już 44 raz. Rafale. Mistycznie, naprawdę się zrobiło. Będę cię potem o czwórki pytał, nie myśl, że... Nie, pytaj tak, o żadne będzie, czwórki. Będzie tak. Czwórki to tylko numerki. Kochani, najmilsi, szanowni państwo, dziś zadanie proste. Trzeba wejść na stronę facebookową Trzeciej Fali i zamieścić zdjęcie albumu bądź kasety, czyli winyla bądź kasety kupionego w latach 80. przez państwa własnoręcznie bądź otrzymanego w prezencie urodzinowym. Kompakt, to też może być, bo wtedy już się pojawiły kompakty. Gdzie w 80. roku kompakt? Nie w 80., pod koniec lat 80. Już kompakty były. A może ktoś właśnie nie wtedy kupił? Sądzę. No może. Może zdecydowanie. Może to była płyta Dire Straits, z tego co pamiętam. Ona się pierwsza pojawiła jako kompakt. Była. Brothers in Arms. I ona była wydana specjalnie pod ten format. Tak, tak. Dobrze. Ale to preferujemy kasety i winyle. Zdjęcia bardzo prosimy. Bardzo będzie nam miło, jak to państwo uczynią. A teraz człowiek, który zaczynał w małym podchalu, potem lotory, no tak, pull, ale jeszcze laut. Nic nie powiedzieliśmy o tym, kto zagrał nam. No fakt, Altra. No właśnie. Mów o Altra. No mówię Altravox, bo tym bardziej, że to jest taki Altravox jeszcze sprzed ery Midge'a Jura. John Fox na wokalu i nie tylko na wokalu, bo on był jeszcze wtedy też tekściarzem i współkompozytorem dużej części materiału i śpiewał nam, że nie może zostać długo. My z państwem zostaniemy przez 2 godziny i jest nam z tego powodu bardzo zadowoleni, chociaż tak jak Rafał powiedział przed chwilą, to zdecydowanie za krótko. Dyskografia z Foxem obejmuje... tak 3 płyty, to jest całkiem sporo, a ta, z której zagraliśmy, czyli System of Romance, jest według mnie najlepsza. Strasznie teraz długo gadamy, strasznie, więc dobrze, najpierw depresa, potem depresa. Pogadamy. Ja ją przez was śpiewam, No, przyznam szczerze, że brakowało mi depresu od dłuższego czasu. Tęskniłem. Zrenas Konsumpcja to tytuł płyty, który doskonale oddaje to, co nas rzeczywiście zre. Andrzej Nep, tak znany w Norwegii, a u nas oczywiście Andrzej Dziubek, który zaczynał w Małym Podhalu, potem były Lotony, Pull Out, no i później już w Norwegii Depres, Holy Toy. Genialne granie. Tu też warto zwrócić uwagę na ten album, który wiąże się z niedawno obchodzonym świętem. Myśmy rebelianci, to o żołnierzach wyklętych rzecz była. Niesamowicie dobra, mocna, szybka płyta wydana dosłownie rok później, prawda? To jest 2009 chyba ona się ukazała. Tak. Ale też bardzo fajne jest to nagranie, które do filmu Mgła dokumentalnego powstało w 2010. Suplikacje Święty Boże, tam naprawdę to robi, ojej, takie odreszcza, że aż czuję jeszcze. No tak, a utwory pierwsze Altravoxu i Depresu dzieli właściwie nie dosłownie 30 lat. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię, 30 lat. Mm-hmm. Co lubisz te matematyczne zagwozdki. Tak. Ale czy ktoś teraz... już z Państwa umieścił zdjątko? Zachęcamy bardzo serdecznie. My też umieścimy, umieścimy, ale za chwilę. Ale że ja nie mam tych pierwszych. Trzecia fala. Kupiłem już. Ale przynajmniej możemy powiedzieć, jakie repliki to były. Repliki mam, no tak, ale to już mówiłem. A to za chwilę. On Staged Exploited. A widzisz, a ja powiem za chwilę, bo najpierw zagra dla nas ktoś, kto uprawia alternatywne country w takim postmodernistycznym sosie za nużone, albo skąpane może lepiej. Ciekawostka jest taka, że został nominowany do albumu roku country w konkursie Juno Awards w 2023 roku, ale to jest ciekawe. Tak, właśnie, bo chodzi o to, że on z jednej strony jest doceniany przez świat właśnie country, takiego alternatywnego country, a udało mu się przebić do takiego świata, no po prostu muzyki popularnej, muzyki wychodzącej ale poza ramy. Ale przecież country jest w Stanach mega popularny. Ale nie tylko w Stanach właśnie, o to chodzi, że ten artysta i ten album, o którym mówi mówimy, a nosi tytuł on, no dobrze, przypomnijmy sobie, jak się nazywa ten album, właśnie zapomniałem, bardzo mi przykro, ale wiem, tak, na jak się nazywa. Dokładnie ten... tak samo się nazywa, jak utwór, który no tak, Bronko, oczywiście, dziękuję Rafale, że mi podpowiedziałeś. Proszę bardzo. No więc właśnie, Bronko będzie, a artysta nazywa się Orville Peck. kantrową wersją wychodzenia z szafy jest złażenie z sąsieka i ja muszę złażąc z sąsieka po prostu przyznać się, ja lubię kantry po prostu. Kantry, ale lubię, jak to jedzie wspaniale. Lubię, to jest to. Naprawdę. Głośno było u nas w studiu przed chwilą. Fajnie. Tak. Fajnie. I w ogóle szalenie dziękujemy za to, że dajecie znać, jakie pierwsze płyty kupiliście. I to kupiliście. Tak szybko. Bardzo, to bardzo dziękujemy. A mi się przypomniało, że rzeczywiście w latach 80. było możliwe kupienie płyty i nawet pamiętam, że pierwszy CD to miałem z całą pewnością Peep Show i Rattlesham. U mnie na kompakcie pierwszy był, pierwsza była płyta Elysium. Fields of the Nephilim, to był rok 1990, z tego co pamiętam. Podbił. Ale to był kompakt. A o winylu powiem za chwilę, a państwo mówią tak. John Porter, Helicopter. Cranberries, Helicopters, no need to argue. Pięknie po japońsku mówisz. Golden Life. Do dziś pani Dominika zna na pamięć. Tak, Golden Life i Deuter. To Golden Life, jaka też to była płyta. Tymczasem. Midnight Flowers. Tak było. Na razie cztery propozycje, Deuter będzie ich więcej, z pewnością więcej, a my teraz będziemy trochę się smucić, trochę się cieszyć, bo będziemy puszczali utwór, który prezentowali, przepraszam, puszczać nieładnie tak mówić, utwór dwóch wielkich postaci, wielkich artystów. Można, tak, ale wianki. Wydaje mi się, że lepiej prezentować w radiu. I prezentować wianek na wodę. No, to może, troszkę może. Inaczej może. Otóż mówimy o Alvan Noto i liderze Einstürzen den Neubauten, czyli Blixie Bargeldzie, który niestety nie dojechał na festiwal Sound Edit. A tak się na niego cieszyłeś. Było smutno z tego powodu. Bardzo się na niego cieszyłem. Ja tam w ogóle pisałem różne rzeczy, zanim się... Popiła się na smutno. Zanim się ten koncert miał odbyć, a się ostatecznie nie odbył. Ale nieważne, Blixo, wybaczamy ci to, a zaprezentujemy utwór z płyty Mimikry, którą obaj artyści wydali w 2010 roku i to jest płyta niezwykła zupełnie. Proszę przygotować się na dosyć dziwne dźwięki. Dziwna formacja nazywa się ANBB, oczywiście jest to skrótowiec od nazwisk, pierwszych liter nazwisk obu panów. Zupełnie jak ABBA. A utwór nosi tytuł I Wish I Was a Mole in the Ground. Voilà. I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I'm a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Oh, Tippy wants a $9 shawl. Yes, Tippy wants a $9 shawl. I come over the hill with a $40 bill. Baby, where you been so long? I've been in the band so long. Yes, I've been in the band so long. I've been in the band with a rough and rowdy man. Baby, where you been so long? Oh, I don't like a railroad man. No, I don't like a railroad man. If I'm a railroad man, then I kill you when I can. Drink up your blood like wine. I wish I was a lizard in the spring. Yes, I wish I was a lizard in the spring. If I'm a lizard in the spring, I hear my darling sing. And I wish I was a lizard in the spring. Oh, Cappy, let your hair roll down. Cappy, let your hair roll down. Let your hair roll down and your bangs curl round. Oh, Cappy, let your hair roll down. I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I'm a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Thank you. Takie międzygatunkowe spotkania, to ja rozumiem. Dwóch absolutnie świadomych artystów, którzy wiedzą, czego chcą, są świadomi też tego, co robią, i to spotkanie może być wtedy spotkaniem takim partnerskim, można powiedzieć. Nikt przed nikim nie międli, za przeproszeniem, czapy, tylko robią swoje. Panowie. A my możemy to potem spożyć z przyjemnością niemałą. Wielką. Wierzę, że to przyjemność też państwo podzielili i chciałbym bardzo serdecznie zachęcić do tego, by nadal chwalić się pierwszymi zakupionymi bądź otrzymanymi albumami. Facebook, trzecia fala. Ale warunek, że to musi być w latach 80., więc jak ktoś się rodził po, to niech wspomina tam, nie wiem, bajki. Bajki. A poleciały teraz takie propozycje od państwa. Metalmania 87, czyli składanka. Mhm. Top 84, to też jest składanka winylowa. Mhm. Oraz Lady Punk LP3. Pamiętam jak dziś. Też to pamiętam świetnie. No dobrze, a teraz będzie gościu z Wrzeszcza, który naprawdę wywrzeszczał nam kawał potężnej, dowcipnej często, obrazoburczej, ale atrakcyjnej przestrzeni muzycznej, Tymon Tymański, tym razem z Transistorsami. I to jest nagranie, które powstało do wesela Wojtka Smarzowskiego i bardzo z Smarzowskim się rymuje. Widziałem cię z innym chłopcem. Nieładnie, nieładnie. To już 2004 rok. Jak to szybko poleciało. To się wydawało, tak, że wesele dopiero co, żeśmy tańcowali. Tymon i Tranzystory jadą. Widziałem cię ze sportowcem za WF-u, o nie! Tak mi źle, jeśli my rzuczy z dla dziewczyną, wykończy mnie siarczyste wino, o nie! Widziałem cię z innym chłopcem, widziałem cię metrowcem z wąsami, o nie! Jak mi źle, jeśli odejdziesz z tym mutantem, grzechotnym drzewo, mym trawatem, wziąłem cię z trzymetrowcem z wąsami, o nie! Tak mi źle, jeśli mnie rzuci z laty w tył, wykończy mnie siarczyste wino, nie! Wziąłem cię z innym chłopcem, wziąłem cię trzymetrowcem z włosami. O nie! Tak mi źle. Jeżeli odejrzysz z tym mutantem, normalnie po prostu je, że chodzę w drzewa. Tymon, oj Tymon. Tak wrzeszczy Gdańsk, wrzeszczy. No tak wrzeszczy, a chciałem tylko państwu powiedzieć, że to taką ciekawostyczkę malutką przypomnieć, że w 1997 roku pod tytułem Widziałem, Widziałem ten utwór ukazał się na soundtracku filmu Sztos Olafa Lubaszenki, także aha, ten utwór pasuje, miał kulą świetne miejsca publikacji, a dodajmy jeszcze, że zespół Kury, który też państwo doskonale znają, koncertował, nawet dał jeden koncert, który był bardzo gorąco przyjęty, już bardzo, bardzo niedawno, kilka dni dosłownie temu. Może tych koncertów będzie więcej, bo Kury wznowiły swój kurowy. Kurowy. Po prostu marszałkowską. Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Przysłaliście, drodzy kochani słuchacze, także zdjęcia. Music Travelers przysyła nam Manam z płyty Manam. Bardzo się cieszę. New Order też jest wymieniany jako płytę. Pamiętam, Tone Press wydał tego New Singiel, Ordera. Singielka, tak. IRL, czerwona. Siekiera, Nowa Aleksandria. Pięknie. Jeszcze tu jest tak, 86... I będziemy przypominać dalej, Państwo też przypominają na profilu Trzeciej Fali na top Facebooku. 84. Bardzo za to dziękujemy. Czekaj, znasz ten top 84? Tego nie mam. Top 84, już o tym topie mówiłem. Skóra, obcy astronom, Luciola, małe Megi. Stan tak, gotowości. Czytasz, ale nie ma tam, uwaga, nie będzie tam Jane Loves Jezebel. No nie. No właśnie, więc bo teraz będziemy w 83 roku teraz. Mhm. Znów podrepczemy sobie troszkę do tych lat 80. Album Promise. Jeden z mniej znanych zespołów rockowych, który klasyfikuje się jako rock gotycki, ale również jest uwzględniany w tym uniwersum, nazwijmy to. Płyta ukazała się w wytwórni Situation 2, dosyć zasłużonej wytwórni też dla tego typu muzyki. Ale nie znaleźli, potem poszli, nie znaleźli bardziej się popową ścieżką. Rankingu nie znaleźli się, ale ja zastrzegałem od tak, gotyków. Nie, nawet 13, o kontrowersjach 13, może jeszcze 13. Przyjdzie nam chwilę pomówić, ale dziś i teraz posłuchamy utworu pod tytułem Bruises. Run, run, run away. Bruce jest naprawdę pyszny jak brioszki, naprawdę pycha. To jest 83 rok. 83. Aż żal, że gramy za rzadko. Fajni. No to będziemy grać. Jest życie, jest energia, cieszę jest się, smak. Że mogłem... Ale gotyku tu nie wyczułem. No właśnie, i to jest ciekawa rzecz, bo właśnie wielu czytelników tego zestawienia, które przygotowałem, 13 płyt polecamy też na stronie wzbudziło sporo kontrowersji, bo niektóre płyty, bardzo puryści gatunkowi uznali za takie, które nie powinny tam się znaleźć. Proszę spojrzeć w ogóle na to zestawienie. Disintegration wzbudziło pewne kontrowersje, że nie pornografię. Jednak... No to prawda, ale ja zastrzegłem, że mogłyby być tam zamienniki, bo i jedna i druga płyta w bardzo szerokim zakresie, ale jednak to są płyty takie, które uznawano za gotyckie, chociaż co ciekawe, właściwie większość zespołów nie chciało się przyznawać do tych afiliacji. Skoro już o tym, to Piotr Wojtkiewicz rzucił Cure'ów z Disintegration. Bardzo ciekawe wydanie, z takim zielonym paskiem. Tak. Szczerze mówiąc, nie znam. To chyba nie jest polska edycja. I co jeszcze tam było? Dziwna. I Brygada Kryzys, czarna płyta. Widzisz. Bardzo słodka. A ja powiem jeszcze, że było TSA, było świetne Dabby. Świetne radio. Nie wiem, czy... YouTube The Joshua Tree, także... Tak było. A panie Piotrze, ja chciałem zapytać, czy pan słucha Trójki z tej właśnie stolicy, jeśli się nie mylę, może to nie jest stolica rzeka i muszę to sprawdzić. To ty sprawdzaj, ja będę mówił o tym, co za chwilkę. Radio chyba. A za chwilkę nie kto inny, tylko sam książę będzie dla nas śpiewał i to jest rok 1991. Utwór napisany dla Martiki. Nie wiem, czy państwo pamiętają taką gwiazdkę. Mhm. Chciałem powiedzieć gwiazdę, ale może gwiazdkę. Było. W wersji Prince'a został opublikowany dopiero na znakomitym pośmiertnym albumie Originals. Świetnie, bardzo państwu polecam go zawsze, jak o nim mówię, bo to jest, wydaje mi się, jedna z najlepszych płyt jego dyskografii, chociaż składanka. No i co? To i jest... on tam dawał prezenty w tych piosenkach, różne dedykował, no, różne. Tak, no między innymi Sinead O'Connor, tam jest wersja pierwotna, można powiedzieć, Nothing Compares to You, którą tutaj zresztą w trzeciej fali prezentowaliśmy, a dziś zagramy utwór pod tytułem Love. Mały książę muzyki, niech zabrzmi. I can no longer hide. powiedziałeś, mały książę, to jest wielki książę. No wielki tam muzycznie tak, no ale 5 stóp i 2 incze to jednak nie czyni olbrzyma. 1,57. Zupełnie nic to dla mnie nie oznacza. Dla niego zaś tak, bo otaczał się wyłącznie niskimi muzykami i na wysokich obcasach śmigał. Ale powtórzę, wielki był. Wielki Prince, a przed nami artyści, którzy nigdy, powtórzę to po raz trzeci, nigdy nie zostali zaproszeni do Polski, chyba że tego lub czegoś nie wiem. 82 rok z płyty Happy Families. Wtedy duet Blamange, Living on the Ceiling. Blamange to teraz tylko jedna osoba, Neil Arthur. Kochani promotorzy, do roboty. Czas zagości, by zagościł zespół Blamange czy projekt Blamange w Polsce. Mam nadzieję, że tak się stanie. Pil już był, ale zawsze chętnie posłuchamy. To najnowsza płyta z niej, Strange, utwór bardzo, bardzo sympatyczny. Ci, którzy spodziewali się, że będzie coraz gorzej z Pilem, srodze się zawiedli, a ci, którzy kibicują, szczęśliwi. Grajmy. In the night I have the moon, and in the day I have the sun, but in between I have to run from the lizard demon. My only weapon is as a man, I am human. Between the lines there is the evil, that jealous fate. Before you reason, life's strange. Life's strange. Life's strange. Life's strange. Wild as the trees, they are my steeple, the rock and dome, home of my peace. My divine computer, yes, I am a man. Between the lines, there is the evil, that jealous fate for killing people. Between the lines, there is the evil, that jealous fate. Before you reason, life's strange. Facebookowym trzeciej fali. Bardzo zachęcam oczywiście do polubienia tegoż profilu. Sypią się kolejne propozycje, kolejne zdjęcia, kolejne wspomnienia. No to wymieńmy. Czwórka Dezertera. Ma nam o i od razu powiem, że to jest pierwsza płyta, którą ja z kolei winylowa kupiłem. O, jak się wzruszyłem. O Manamu. Bauhaus in the Flat Field. Wyobrażasz sobie w 80-tych latach dostać taką płytę? Piękna historia. To był skarb. I jeszcze jedna propozycja. Świnie, Morawski, Waglewski, Nowicki i Hołdys. To są propozycje, które dotąd do nas... A my proponujemy, byśmy spotkali się w niedzielę nadchodzącą w klubie Stodoła, gdzie Kult będzie swoją pomarańczową trasę kontynuował. Bardzo, bardzo będzie miło Państwa tam zobaczyć. Jak Kult gra, no to wiadomo, że nie zejdzie wcześniej niż po 3 godzinach. A co na zwieńczenie każdego koncertu, to za chwileczkę Państwo usłyszą. Myślę, że wytrawni fani tej supergrupy rodzimej doskonale o tym wiedzą. wiedzą. Ale... A Kazik wrócił do zdrowia. Ha, ha. Ale to jest niesamowite, że wiesz, on ma swoje lata. Ma też brzuszek, nie oszukujmy się. Nie to, że tam na diecie jakoś szczególnie tam uważa. Nie, ale jedzie przez te 3 godziny na pełnej petardzie, żadnych po prostu uników, bo to jest żadnego etos, udowania, etos że po prostu jak wchodzi, to gra. Oni nie grają krótszych. Po prostu nie grają krótszych. Dlaczego? Dlatego, że fan byłby rozczarowany. I wszystko tam usłyszysz. I będzie i arachia, i będą wzruszające momenty, i też ukłony delikatne w stronę kazikowego grania. No i na koniec będzie ten protest song, który szczególnie dzisiaj bardzo istotny, żeby wybrzmiał. Nie mówimy z całą mocą Sowietom, bo to Sowieci zawsze kończą koncerty kultu. Dziękujemy bardzo! Hej dziewczyno, hej drogo, jakieś wojsko idzie drogą. Schowaj pieniądze, schowaj zegarek. Na kradzionym koniu jedzie to Rokoszowski, marszałek Polski. Pisze gry, a ja myślałem, że to trzeli, że to kryty słowo kleni, a to bolszewik, bolszewik. Pisze gry, przyjdą nocą, zgwałcą zbrodzę. Na kradzionej krzyż podłodze zostawią dzieckiem, dzieckiem radzieckim. Gryzie gry, a ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci, a to Sowieci, Sowieci. Gryzie gry, a ja myślałem, że skrzek broni, że to kurwe. Wam za wszystko, co dla nas robicie. Cześć! Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Niesamowite sportowe emocje, konkursy zaliczane do Pucharu Świata, 4 konkurencje jeździeckie w jednym miejscu, pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torwar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement z diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm.